चलिए अब आगे देखते हैं, आयत 152 को दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दहु। और यतीम के माल के पास न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो के पसंदीदा है, यहाँ तक कि वो सने रुश्त को पहुँच जाए। यहाँ से अब वो अहकामात हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान के अपने घर से बाहर वाली चीज़ों के साथ है। पहले माँ बाप के हकूक़ की बात हुई, औलाद के हकूक़ की बात हुई, फुखश और कत्ल की बात उन्हीं के दो के रिज़ल्ट के तौर पे बीच में आई। अब यहाँ से यतीम के माल, यानी किसी मुआशरे में अमन और चैन कब कायम होगा, जब वहाँ के कमज़ोर और पिसे हुए तबके को हक़ दिया जाएगा। सूरत बकरा में भी हम देख चुके कि कैसे यतीमों के हकूक़ की बात हुई और सहाबे कराम उससे इतना डर गए कि उन्होंने उनके खाने और पीने की चीज़ों को भी अलग करके रखना शुरू कर दिया। लेकिन उस पर अल्लाह ताला ने फिर ये हुक्म नाजिल कर दिया कि तुम आखिर वो तुम्हारे भाई हैं, अगर तुम उनके खाने पीने को अपने खाने के साथ मिला लोगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं। और अल्लाह ताला की एक ये बहुत बड़ी रहमत होती है कि किसी इंसान को उस इंसान के साथ एहसान करने की तौफीक दे दे जो मर्तबे और मुकाम के एतबार से उससे बहुत नीचे है। और यतीम अमूमन किसी मुआशरे का बहुत कमज़ोर फ़र्द होता है, वो तमाम इजाफी असबाब उसकी ज़ात में हज़फ हो जाते हैं जो किसी के साथ अच्छा सलूक करने की वजह बनते हैं। क्योंकि अमूमन देखिए कि किसी के बच्चे के साथ अगर अच्छा काम करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसके माँ बाप से इंसान को अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन यतीम के साथ तो वही करेगा जिसकी निगाह अल्लाह के ख़जानों पर होगी, जो खालिस असूल के साथ जिए, जो बाकिरदार हो, जो फ़ायदों और मसलहतों की बुनियाद पर जीते हैं, वो कभी भी किसी यतीम के साथ अच्छा मामला नहीं कर सकते। अब सवाल पैदा होता है कि किसी यतीम के साथ जो मामला किया जाता है वो कैसे किया जाए। यहाँ उसकी एक आम सी बात कर दी गई कि इल्ला बिल्लती ही अहसन, ये कि जो उसके साथ अच्छे तरीके से हो। तो इससे मुराद मुफस्सरीन ने लिया है, इमाम मुजाहिद कहते हैं कि इल्ला इल्लती ही अहसन ये क्या है, तिजारत। क्योंकि अमूमन देखिए कि जब कोई गरीब होता है और यानी कोई यतीम होता है तो उसके माँ बाप कुछ ना कुछ माल छोड़ के जाते हैं, और अरब का ये एक रिवाज था, जब कोई मरता तो दूसरे लोग उसके बच्चे को अपनी किफालत में ले लेते, तो वो एक आजमाइश बन जाती है कि उसके माल को क्या किया जाए। तो उसकी बात यहाँ की गई कि इल्ला बिल्लती ही आसन, कि उसकी जो जायदाद है या जो उसको विरासत में माल मिला है, चाहे वो नकदी की सूरत में है या जायदाद की सूरत में है, उसको तुम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि सारा इस्तेमाल कर दो और उसके पास कुछ भी ना रहे, और ऐसा भी ना करो कि उसकी बेसिक ज़रूरियात भी पूरी ना हो सके। तो फरमाया कि उसके माल को अच्छी तरह इस्तेमाल करो, हत्ता यबलुगा अशुद्दहु, यहाँ तक कि वो अपनी अशुद्ध को पहुँच जाए। एक लफ्ज़ होता है अशद, शिद्दत, और ये अशुद्ध है कमाल, इससे मुराद जवानी का आना है। अब ये कौन सी मुद्दत है, तो जिस्मानी तौर पे तो बच्चा जो है वो 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, लेकिन अकली तौर पे बालिग होने का वक्त हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि 15 साल की उम्र का बच्चा हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन सूरत अन्निसा की पहली आयात को सामने रखें तो उससे पता चलता है कि जब तक उनके अंदर समझदारी ना हो, वहाँ पढ़ चुके हैं कि लात तो सुफहाउ अम्वालु हम, उनके माल ना दो जो अभी सफ़ी हैं, जो अभी समझ में पूरे नहीं हुए, यहाँ तक कि उनकी आजमाइश ना करो। तो ख़ुलासा दोनों बातों का यही होगा कि जब वो माल को संभालने के काबिल हों फिर उनका माल जो है वो उनको दिया जाए, और इस तरह फिर वो माल ज़ाया नहीं होगा, ताकि बचपन में वो ज़ाया ना हो जाए और बड़े होके भी वो चीज़ ज़ाया ना हो। अब ये सारी तफसीलात तो हम अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके, लेकिन हर इंसान अपने अमल को ज़रूर देखे। किसी न किसी तरह से ख़ानदान में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो माँ बाप की शफ़क़त से महरूम हो चुके होते हैं, गो कि हम उनको अपनी किफ़ालत में नहीं भी लेते, लेकिन एक इंसान के किरदार की ये अज़मत है कि वो यतीमों के साथ कैसा मामला करता है। اس لیے کہ جس گھر میں یتیم کے سب بہترین سلوک ہوتا ہے اس گھر کو بہترین گھرانہ قرار دیا گیا، تو انسان جہاں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے وہاں کسی دوسرے کا بھی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے بھی بہترین طریقے اختیار کروائیں گے، خدا نخواستہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور دل نرم ہو تو دوسرے کے بچے اور اپنے بچے میں تو کوئی فرق دکھتا ہی نہیں۔ یہ جو اشد ہے یہ شد کی جمع ہے، جیسے افلس فلس کی جمع ہوتی ہے، یعنی بلوغت کے بعد پوری سمجھ کا آنا، عقل بھی مچور ہو، اسٹرانگنیس ہو چکی ہو۔ پھر اگلا حکم دیا، وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول پوری کمی بیشی کے بغیر کیا کرو۔ یہ پھر انسانی معاملات کی چیزیں ہیں، اور عموماً دیکھیے کہ ان دونوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں مال ضرور انوالو ہے۔ اوفو وفا سے ہے، پورا کرو، کیل ماپ کو کہتے ہیں، میزان بیلنس کو کہتے ہیں، انصاف کے ساتھ دونوں چیزوں کو جمع کر دیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کمی بیشی نہ کرو۔ یہاں دیکھیے کہ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کر دی کہ مال کو اچھے طریقے سے، یتیموں کے مال کا صحیح استعمال کرو اور ان کی چیزیں ان کو وقت سے پہلے نہ دو، ساتھ ہی وہ لگی ہوئی ہے، اور عدل اور انصاف کرو۔ عدل اور انصاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ حق والے کو اس کا حق دیا جائے اور کمی نہ کی جائے۔ پورا پورا دینے سے پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ جب انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو ویسا ہی معاملہ کرے جیسا معاملہ وہ خود اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ یہی اصل میں ایک انسان کی خوشی کا راز ہے۔ آپ جب معاملات کو، تعلقات کو، لین دین کو کسی کے ساتھ رکھیں تو ساتھ ہی یہ سوچ لیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو پھر میرا کیا حال ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ساری رہنمائی مل جائے گی کہ انسان دوسروں کے ساتھ پھر اچھا معاملہ کرے گا۔ ساتھ ہی فرما دیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کی کیا ضرورت تھی یہاں؟ مطلب یہ کہ ان احکامات کو سنتے سنتے تم بوجھل نہ ہو جاؤ، یہ نہ سوچو کہ یہ تمہارے لیے قابل عمل نہیں، بلکہ جو شریعت تمہیں دی، جو حکم تمہیں دیے، جو ماں باپ کے حقوق کی بات، اولادوں کے حقوق کی بات، اور اب یتیموں کے حقوق کی بات، تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس پہ تم عمل کر نہیں سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ کام کروا لیے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے بوجھل چیز جو انسان کو لگتی ہے نا، جو میں سمجھتی ہوں فطرت کے اعتبار سے یا ان ابھی تک جتنی باتیں ہوئیں وہ ساری، تو ان میں سے ایک وہ بات ہے جس کا تعلق فواہش کے ساتھ ہے۔ کیونکہ انسان کی طبیعت آزاد رہنا چاہتی ہے، اور بعض دفعہ جب کوئی دوسرا ہمیں نہیں دیکھنے والا ہوتا تو اس وقت تو ہمیں پھر اور ہی کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ تو پیچھے جو بات ہو چکی تھی اسی کے اوپر اگر میں آپ کو ایک آدھ روایت سنانا چاہوں گی کہ زنا کرنے والا کیسے اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے اور اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں ایک ہی وار میں اس کا فیصلہ کر دوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ان کی یہ بات پیش کی گئی کہ ساتھ تو ایسے کہتے ہیں، یعنی اتنی غیرت ہے کہ کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھیں تو اس کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے کہا، کیا تم ساتھ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے، اسی وجہ سے تمام فخش کام، ظاہر اور پوشیدہ، اس نے حرام کر دیے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے اور وہ کبھی بھی کسی بندے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر، یعنی اگر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو وہ باتیں جو ہیں وہ پسند ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مال یتیم کے ساتھ اگر آپ اوف الکیل اور والمیزان بالقسط کا تعلق دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک ربط ملے گا، اور وہ ربط کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے، ان کے مال کا اور ان کے حقوق کا جو حق خیال رکھنا چاہتا ہے، عموماً دوسروں کے بچوں کے بارے میں وہ ویسا نہیں سوچتا۔ یہ انسان کا اتنا کم خفیہ قسم کا امتحان ہوتا ہے، سیکرٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ چچا، تایا یا ان کے بچے. عموماً جب کسی گھر میں بہت بھائی بہن رہتے ہیں تو ایک بھائی کا انتقال ہو تو گھر کے دوسرے افراد ہی ان بچوں کے کفیل ہوتے ہیں. یا چیزیں جب بانٹ ہوتی ہے تو اس میں یتیموں کے ساتھ انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, چلو انہوں نے کیا بولنا ہے, جو بھی بچی کھچی چیز ہوگی وہ ان کو دے دیں گے, اور اچھی اچھی چیزیں انسان اپنے لیے رکھ لیتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی اصل میں اندر کی اسی چیز کی کمی ہے. کیا کہ لا تشرکو بھی شیا, توحید سب چیزوں پہ غالب رہے گی. اللہ کا خیال دل میں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز غلط نہیں ہوگی. اسی لیے باگے فرما دیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل والی کہو, انصاف والی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی عموماً رشتہ داروں کے سامنے انسان ایچ پیچ زیادہ کرتا ہے, پتہ نہیں کیوں, شاید ان کو بڑا سمجھتا ہے یا شاید ان کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا ہے, لیکن جہاں رشتہ داری کی بات آتی ہے وہاں انصاف اور عدل کا دامن کھچنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. یعنی سچ بولو چاہے اس کی قیمت تمہارے کسی رشتہ دار ہی کو دینی پڑے, اس کا نقصان تمہارے کسی رشتہ دار ہی کو کیوں نہ آئے, اس وقت تک تم اس بات کو غلط نہ کہو کہ یہ صرف میرا رشتہ دار ہے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو. اب اس کی بڑی بڑی مثالیں تو دینے کی ضرورت نہیں, چھوٹی سی مثال ہی دیکھ لیتے ہیں. ایک طرف ہماری ماں کا معاملہ ہو اور دوسری طرف بھابھی کا معاملہ ہو تو ہم کون سے کال بولتے ہیں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, بھابھی کا قصور ہے تو کیا پھر بھابھی کو صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ یا ماں کی محبت ہمیں غلط کو صحیح پہ مجبور کر دیتی ہے, یا کسی کا بغض اس کے صحیح کو غلط میں قرار دے دیتا ہے؟ یہ ہر انسان خود سوچ سکتا ہے. بہت ساری عدالتیں انسان کے اپنے اندر لگی ہوتی ہیں. حضرت بریدہ سے ایک روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین قسم کے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا اور دو دوزخ میں. جنت میں وہ قاضی جائے گا جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کیا, اور جس نے حق کو پہچان لیا مگر فیصلے میں ظلم کیا وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ پر, یہ ہے فادلو والی بات. حق کو حق جان کے بھی اگر انسان اس کا ساتھ نہ دے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تیسرا وہ جس نے جہالت کے باوجود فیصلہ کیا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ بہت ہی باریک چیزیں ہوتی ہیں, ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اور اگلی بات وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا, پھر دوسری چیز نظریں, نظر مان لیتا ہے زال سے, یعنی اللہ کے نام پہ کوئی نظر مان لی. تیسری چیز اس میں قسم کھا لینا, اللہ کے نام پہ کوئی قسم کھائی ہوئی. چوتھی چیز ہے تمام اوامر اور نواحی کی پابندی, حکموں کو ماننا اور منع چیزوں سے رکنا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی ادائیگی ہم پہ فرض ہے. اگر انسان یہ نہیں کرے گا تو کل اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا نا. اور انسان اسی بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کا ہی یہ تقاضا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی بچے کہ جن میں شبہ ہو کہ یہ حرام ہے یا حلال, بیچ کی چیزیں مشتبہ, تو مشتبہ چیزوں سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ غیر واضح چیزیں ہیں. اور وہی شخص اپنا دین بچائے گا جو شبہ والی چیزوں سے بھی بچا رہے گا. اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی حدوں کے پاس چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدوں کو پار بھی کر لے. جیسے کوئی چرواہا اگر اپنی چراگاہ کو کسی محفوظ جگہ پہ چراتا ہے تو بہتر ہے, اور اگر کسی دوسرے کی چراگاہ کے پاس لے جا کے بکریوں کو چرائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں بھی منہ مارنے لگیں. اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچنا ہے. اور دیکھیے تقوی کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز میں کوئی واضح حکم نہیں بھی مل رہا لیکن شبہ پڑ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دے. اور ایسی ہی چیزیں پھر ایمان کا پانی بن جاتی ہیں, ایسی چیزوں سے ایمان گرو کرتا ہے. جب ہم بالکل کناروں پہ اور فتووں کی بنیاد پہ ہی نیکیاں کرتے رہیں گے نا تو پھر ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں آئے گی کہ جو ہمارے اندر یقین پیدا کرے, ہمارا کانفیڈنس بحال کرے کہ واقعی یہ شخص وہاں بھی رک سکتا ہے جہاں اس کے لیے رکنا کوئی بہت ضروری نہیں تھا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اس طرح اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پیچھے کہا تاکیلون، وہاں عقل کو جھنجھوڑنے والی باتیں تھیں، اب اس سے تھوڑا سا انداز بڑھ گیا. تذکرون، تاکیدی حکم ہے، یہ ہے دین میرا. اللہ کے نبی کے ذریعے سے بات بتا دی گئی کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اس کی پیروی کرو. کون سا ہے؟ یہاں ان ہاذا سے پہلے فعل مخذوف ہے، لیکن اصل میں پچھلی دو آیتوں میں جو ساری چیزیں تھیں وہی ہیں اللہ کے نبی کا سیدھا راستہ. کیونکہ جب اللہ کے دین کی باریکیاں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر انسان کو صراط مستقیم پہ چلنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو. کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ تمہیں راستوں سے بھٹکا دیں گی، بہک جاؤ گے. یہ کون سے راستے ہیں؟ سبل، خواہشات کے راستے، دوسروں کی تمناؤں کے راستے، من مانی راہیں، دوسروں کے عزم سے متاثر ہونا، ان کے نظریات سے متاثر ہونا. جب وحی کے اندر دوسری چیزوں کی پلیوشن ہو جاتی ہے تو حق کا راستہ دور ہو جاتا ہے. بعض دفعہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک شریعت پہنچ جاتی ہے. اس لیے کہا کہ جو بندہ اپنے دین کو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ چیزوں کے اندر رکھے گا وہی بچے گا، ورنہ تو انسان بچ ہی نہیں سکتا. مسلم احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے، پھر آپ نے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی. جیسے آپ تصور میں کریں نا، مٹی میں ایک لائن سیدھی کھینچی، کہا یہ ہے ہاذا صراطی مستقیما، پھر تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر لائنیں کھینچی دونوں کی طرف اسکیٹرڈ. فرمایا ان تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. اور پھر آپ نے اس آیت کا یہ حصہ جو تھا تلاوت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دنیا میں جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے ارد گرد ہی شیطانی راستے بھی موجود ہوتے ہیں. جو بندہ سیدھے راستے پہ اپنا سر نیچے دے کے بس چلتا ہی جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے ذرا سا ادھر سے ادھر دیکھا تو پھر وہ بھٹک جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہنے لگے جس پر ہم نے اپنے نبی کو چھوڑا، اسی کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں بہت سی اور راہیں ہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں. جو ان راہوں میں سے کسی راہ پر چلا وہ جہنم میں پہنچا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. اللہ اکبر. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے صراط مستقیم کی وضاحت کی. آپ نے ایک مثال دی، کیا؟ کہ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں بہت سے دروازے ہیں. آپ تصور میں سوچیں ذرا، ہاں، اور سب چوپٹ کھلے پڑے ہیں. یعنی ایک راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیوار ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی دور دروازے ہیں، کھلے ہوئے ہیں لیکن اس پر پردے لٹک رہے ہیں. اس سیدھی راہ کے سرے پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ لوگو، تم سب اس صراط مستقیم پر آ جاؤ، راستے میں بکھر نہ جاؤ. بیچ راہ کے بھی ایک شخص ہے. جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھول، کھولو گے تو سیدھی راہ سے دور نکل جاؤ گے. تصور میں آ گئی یہ بات؟ سیدھی راہ ہے، سامنے کوئی کھڑا ہے، دروازے ہیں، کوئی کھولنے لگتا ہے تو اس کو کوئی ٹوکتا ہے. اب یہ کس کی مثال ہے؟ سیدھی راہ اسلام ہے اور دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، لمیٹیشنز، باؤنڈریز. کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو نمایاں شخص ہے جو بیچ میں کھڑا منع کر رہا تھا کہ نہ دیکھو، یہ اللہ کی کتاب ہے. اوپر سے پکارنے والا، یعنی جو دور سے پکارا تھا، اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف کا نصیحت کرنے والا ہے، یعنی مبلغ ہے، جو روکتا ہے اس چیز سے جو ہر مومن کے دل میں ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی. کتنی پیاری روایت ہے. اس سے ذرا آپ خود بھی اپنے آپ کو کسی وقت چیک کیجئے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جب متفرق راستوں کی بات ہوئی تو سبل ہے، بہت سارے جمع میں آ گئے، اور جب سیدھے راستے کی بات آئی تو صراط ہی آیا، میرا راستہ، کیونکہ حق ایک ہی ہوتا ہے، باطل بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ مت سوچیے کہ حق بہت سارے ہیں اور وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، نہیں، حق ایک ہوتا ہے، ہر مسئلے کا ٹھیک جواب ایک ہی ہوتا ہے، کچھ اس کے قریب ہوتے ہیں کچھ ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ یہ بات کئی جگہ پڑھ چکے کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے، حق تو ایک ہے نا، سچ ایک ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد جھوٹ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ تمہارا فائدہ ہوگا، تم مانو گے، تمہاری زندگی اچھی ہوگی، تمہارے ڈپریشن دور ہوں گے، اور جو نہیں بچے گا پھر وہ اپنی فکر خود کر لے، پھر اس کو اپنی زندگی کے بوجھل ہونے کا شکوہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کمپلیٹ پیکج تھا جو دنیا میں بھی انسانوں کو غم اور حزن سے بچاتا ہے اور کل آخرت میں جہنم کی سزا سے بھی بچائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جب لوگ اللہ کے راستوں کے علاوہ دوسرے راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے؟ کہ وہ بکھر جاتے ہیں۔ سورہ شورہ میں بھی آتا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو۔ اسلام کبھی بھی اختلاف اور تفرقے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے شروع ہوتی ہے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہ ثم کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ پچھلی باتیں اس سے پیچھے تھیں، تو اسی سے پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پچھلی باتیں دین ابراہیمی کی تھیں، صحف ابراہیم تھے۔ ایک تفسیر ثم کی ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک اور بھی اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ثم کو ترتیب کے لیے مانا ہے، یعنی اے نبی ان کو پچھلی باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ اب یہ باتیں بھی بتا دیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے حاضر صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے، اور ساتھ ان کو موسیٰ کی بات بھی بتا دیں۔ اور یہ کتنا پیارا انداز ہے، اپنی بات کے ساتھ دوسرے فریق کی چیز کو بھی کوٹ کرنا، یہ نہیں کہ بس اپنے دین کی خوبی کی بات کی تو پچھلے سارے ادیان کو باطل قرار دیا۔ اور یہی خوبصورت مزاج سکھایا گیا دین والوں کو کہ اگر تمہیں کسی دوسرے کی بھی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو بھی پیش کر دو۔ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یہ کون سی تھی؟ تورات تھی۔ کیسی تھی یہ؟ تماماً علی الذی احسن، پوری تھی جس پر لوگ عمل کرنے، تماماً کیوں تھا؟ نعمت کو پورا کرنے کے لیے، تکمیل نعمت کے لیے تھی، ان لوگوں کے لیے جو پچھلی شریعتوں پر کاربند تھے، کہیں کچھ کمی تھی کہیں کچھ تھی، لیکن تورات میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو جمع کر دیا۔ الذی احسن سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تاکہ موسیٰ کے ذریعے سے پچھلی جو شریعت تھی اس کی نعمت کی تکمیل کی جائے۔ اسے آپ دیکھیے کہ اپنے وقت میں تورات کتنی خوبصورت کتاب تھی، لیکن جب لوگوں کے ہاتھ نہیں روکے جاتے تو اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ الذی احسن سے مراد انبیاء ہیں، یعنی انبیاء پر موسیٰ کی فضیلت کامل کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور تمام احکام کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہو۔ تفصیل مصدر ہے بمعنی اسم مفعول، یعنی ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ کون سی ہر چیز؟ جو اس دور کے مطابق تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وہ چیز جو آج بھی ہے وہ وہاں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اس دور کی چیزیں ان کو بتا دی تھیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کتاب نازل کرتے ہیں تو وہ مکمل ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے، اس میں کوئی چھول نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان چیزوں کے اندر کمی بیشی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ کیوں اتری تھی؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ کون، حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ بنی اسرائیل اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لیں. اور رب سے ملاقات سے مراد حشر نشر عذاب اور ثواب ہے. ایک جامع کتاب دی تاکہ دنیا کی برکتیں بھی لیں اور آخرت کی ساری نعمتیں بھی ان کو مل جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتاب آتی ہے نا اس میں بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. کیا؟ بلقاء ربهم یومنون, رب کی ملاقات کا یقین ہو. یعنی دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارے کہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دے سمجھے. اس بندے کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی ہو, یہ نہ ہو کہ آزاد ہو اور بے قید زندگی گزارے. یہی پچھلی کتابوں کا مقصد تھا اور یہی آج کا مقصد ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پابند نہیں کرتا لیکن کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو انسان خود اپنے اوپر لگاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر وہ اس دنیا میں اللہ کی پسند سے جیتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی پسند کی جگہ کو پاتا ہے. تو یہ تھا ایک مختصر سا رکوع. بہت ساری باتیں ہیں اس میں ہمارے لیے اگر ہم صرف اسی ایک رکوع کو اپنا موٹو بنا لیں, کچھ دن تک کم از کم اس کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو چیک کریں, پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں, تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کی درست ہو سکتی ہے. اور شروع والی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ان باتوں کو پیش کس رنگ میں کرنا ہے کہ دنیا سنور جائے. جو لوگ دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دنیا کی ترقی کی خبر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ان کے دل میں مزید شوق بھی آئے گا. اور جب دنیا کو کوئی پاتا ہے نا رب کی رضا سے تو آخرت تو پھر خود ہی ملنے لگتی ہے.